ธรรมะจากคนสู้กิเลสตอนจดหมายจากภูผาเหล็กฉบับ9โดยชลนินทร์18สิงหาคม2538ในกรดหลังฉันจังหันโยมวุฒิชัยเพื่อนรักเผลอเพียงไม่นานเวลาก็ล่วงเลยหลายวันอาตมาตั้งใจจะเขียนจดหมายถึงโยมหลายวันแล้วแต่ก็ชะลอเอาไว้เพราะกำลังอ่านปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตเถระค้างอยู่ซึ่งเป็นสิ่งดึงเวลาว่างอาตมาเกือบหมดเพิ่งอ่านจบเมื่อวานนี้เองหนังสือเล่มนี้เขียนโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนเป็นหนังสือที่เหมาะให้พระอ่านมากที่สุดอ่านไปก็คิดถึงตัวเองมองตัวเองแล้วบอกกับตัวเองว่าที่มาบวชแล้วอึดอัดลำบากกับการฝืนกิเลสนั้นมันไม่ได้ถึงเสี้ยวเล็กๆเสี้ยวหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านพาดำเนินมาเลยพวกเราอยู่กุฏิแข็งแรงสบายมีน้ำมีไฟใช้พร้อมทั้งที่อยู่บนยอดเขากลางคืนมืดๆยังมีไฟฉายสองทางบางจุดก็มีโคมไฟติดให้อาหารการกินมีให้ฉันเหลือเฟือใบใบมีน้ำร้อนน้ำชากาแฟโกโก้สมัยท่านมีอะไรบ้างกุฏิเป็นไม้หลังเล็กๆห้องน้ำห้องท่าไม่ต้องพูดถึงไฟฟ้าไม่มีใช้ต้องจุดเทียนตะเกียงน้ำท่าต้องไปตักเอาจากบ่อไม่ได้เปิดก๊อกเอาง่ายๆอย่างพวกเรานี่อาหารการกินก็ตามมีตามเกิดแล้วแต่ชาวบ้านจะใส่บาตรไม่ได้มีโรงครัวแม่ชีทำให้เหมือนเดี๋ยวนี้กาแฟโกโก้ไม่ต้องพูดถึงสมัยนั้นจะมีใครสักกี่คนเอามาถวายตอนท่านออกธุดงค์ลำบากขนาดอดข้าวเป็นสองวันยังมีบางครั้งบิณฑบาตอาหารได้มานิดหน่อยก็เอามาแบ่งปันกันฉันบุกป่าฝ่าดงเจอเสือเจอช้างเจออุปสรรคสารพัดไม่หวั่นพวกเราแค่เจอยุงตัวเล็กๆก็บ่นอุบกันนั่นแหละพวกท่านไม่หวั่นต่อความลำบากทุ่มสุดตัวเพื่อทำจนกระทั่งได้ทำออกมาอวดโลกสอนพวกเราให้พระรุ่นหลังอย่างเราได้สบายแบบนี้สบายอย่างนี้ยังมีบ่นกันอีกอาตมาอ่านอย่างเลื่อมใสชื่นชมในปฏิปทาของท่านเหล่านั้นมีบางตอนหลวงตาท่านก็แทรกเรื่องเบาๆพอให้ขบขันแต่ก็แฝงแง่คิดไว้ไม่น้อยแง่คิดสำคัญที่ท่านย้ำเสมอคือสติการปฏิบัติธรรมทุกขั้นตอนต้องมีสติเป็นพี่เลี้ยงตามประกบแม้การดำเนินชีวิตของคฤหัสถ์เองก็ไม่เว้นที่จะต้องใช้สติออกหน้าระมัดระวังมิฉะนั้นคงล่องลอยตามกระแสกิเลสชนิดกู่ไม่กลับเหมือนกันจากการปฏิบัติธรรมที่ผ่านมาทำให้อาตมารู้ว่าคนเราสามารถขาดสติได้ทั้งที่คิดว่ามีสติพร้อมอยู่แล้วนี่แหละจึงนับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวเวลาบ่ายหลังออกจากทางจงกรมมาอยู่ที่วัดอาตมาได้เจอหนังสือของหลวงตามหาบัวอีกหลายเล่มทั้งที่มีบางเล่มคิดว่าคงจะหาไม่ได้อีกแล้วอย่างประวัติหลวงปู่ขาวอนันโยซึ่งเขียนโดยหลวงตามหาบัวหนังสือรวมเทศอบรมพระของท่านเข้าสู่แดนนิพพานเข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรมและทำชุดเตรียมพร้อมที่อาตมาสามารถนำมาเก็บไว้กับตัวได้มี3เล่มคือประวัติหลวงปู่ขาวเทศอบรมพระเข้าสู่แดนนิพพานและทำชุดเตรียมพร้อมส่วนหนังสืออีกเล่มคือเข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรมนั้นอาตมาไปเจอที่วัดล่างหรือวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมจึงไม่กล้าหยิบขึ้นมาอีกทั้งหนังสือ3เล่มที่ได้มานั้นก็หนาเตอะยกเว้นประวัติหลวงปู่ขาวหวั่นใจว่าจะอ่านจบไม่ทันศึกเสียด้วยซ้ำสงสัยตอนนั้นคงต้องทำใจกล้าขอหนังสือเหล่านี้จากท่านอาจารย์หล่อเสียแล้วตั้งแต่เขียนจดหมายถึงฉบับที่9นี้อาตมายังไม่ได้เล่าถึงงานบวชและวันแรกที่มาวัดถ้ำพวงเลยนะคงต้องรีบเล่าก่อนไม่งั้นนานไปอาจลืมอาตมาบวชที่วัดอรัญญิกาวาสอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครก่อนบวชไปเป็นนาค3วันต เตรียมตัวท่องขานนาคซึ่งยาวน่าดูแถมเป็นภาษาบาลีด้วยน่าเสียดายที่ช่วง3วันนั้นอาตมาไม่ได้เรียนรู้วิธีครองผ้าและศึกษาศีล227ข้อของพระเลยแถมข้าวของเครื่องใช้ในงานบวชก็ไม่ได้ตรวจเช็คให้ถี่ถ้วนจึงได้เกิดเรื่องดังที่จะเล่าต่อไปนี้วันบวชอาตมามีพระร่วมบวช ด้วยอีก2รูปพระรูปหนึ่งบวชง่ายๆไม่มีแขกเรืออีกรูปหนึ่งนั้นจัดเป็นงานใหญ่กางเต็นท์หน้าโบสถ์แขกเรือมากมายส่วนอาตมาเองมีพวกญาติโยมเพื่อนฝูงรุ่นพี่ที่ทำงานมาด้วยทั้งที่คิดว่าคงไม่น่ามีใครมากันเพราะวันนั้นเป็นวันแต่งงานของเพื่อนอาตมาคนหนึ่งกลายเป็นว่าแขกของอาตมามีมากกว่าที่คิดเล็กน้อยเห็นแล้วรู้สึกดีใจที่เห็นพวกเขามาร่วมอนุโมทนางานบวชแต่ใจหนึ่งก็นึกหวั่นว่าตนเองจะเป็นพระได้สมกับที่พวกเขาอนุโมทนาหรือไม่พิธีบวชทั่วไปจะมีการแห่นาครอบโบสถ์แต่งานน้องชายอาตมาก่อนหน้านี้ไม่มีการแห่แบบนั้นอาตมาก็คิดว่าไม่จำเป็นเลยนั่งรออยู่ในโบสถ์แต่นาคอีก2คนเขาต้องการแห่รอบโบสถ์ทั้งหมดจึงติดที่อาตมาองค์เดียวสุดท้ายก็เลยต้องออกไปเดินแห่เสียหน่อยไม่อยากให้วุ่นวายแห่เสร็จเข้าโบสถ์รับมอบผ้าไตรจากพ่อแม่ปัญหาเริ่มเกิดผ้าไตรที่อาตมาซื้อมาทั้งหมดเป็นของพระมหานิกายเดือดร้อนพระลูกวัดที่นี่ต้องรีบหาผ้าไตรมาให้อาตมาพอได้ผ้าไตรปรากฏว่าบาทก็ผิดเป็นของมหานิกายอีกทีแรกคิดว่าใช้ในพิธีบวชคงไม่เป็นไรที่ไหนได้พอขึ้นแท่นรอเข้าพิธีจะเอาว่าที่วัดนี้บอกให้หาบาทมาเปลี่ยนใหม่ทันทีสงสารพระลูกวัดที่นี่ต้องหาบาทให้อาตมาอีกอาตมาเลยโดนโยมพ่อบ่นเรื่องผ้าไตรและบาทอาตมาก็บอกว่าผ้าไตรน่ะอาตมาไม่เคยรู้ว่าสีของพระยุติธรรมนั้นเป็นอย่างไรรู้แต่สีกลักๆแต่สีแบบนี้รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรแยกไม่ออกบอกให้ที่ร้านจัดให้ร้านเขาก็จัดมาให้แบบนี้จะให้ทำอย่างไรส่วนบาทนั้นรุ่นพี่ที่ทำงานเขาซื้อถวายทำบุญเขาก็ไม่รู้เหมือนอาตมานั่นแหละว่าพระธรรมยุทธ์ท่านใช้บาทแบบไหนไม่เคยสังเกตความแตกต่างสักทีผลจึงเป็นอย่างที่เห็นในที่สุดงานบวชแสนทุลักทุเลก็ผ่านไปการท่องขานนาคแบบพร้อมบ้างไม่พร้อมบ้างก็เป็นสิ่งน่ารื่นรมไม่หยอกถ้าเราไม่ซีเรียสกับจุดนี้นักของที่ระลึกงานบวชอาตมาเป็นรูปขาวดำของครูบาอาจารย์สายวัดป่าอัดรูปเองที่ทำงานกลายเป็นที่สนใจของหลายคนมีบางคนติดต่ออยากให้อัดเพิ่มอีกเสร็จจากงานบวชก็ขึ้นวัดถ้ำพวงมานึกถึงนึกดีใจว่าภารกิจวันนี้คงสิ้นสุดเสียทีพวกญาติญาติจะได้เที่ยวชมทิวทัศน์ให้สมอยากอาตมาจะเข้ากุฏิเก็บของให้เรียบร้อยแล้วมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกให้หนำใจที่ไหนได้ไปถึงปรากฏว่าท่านอาจารย์หลอเจ้าอาวาสไม่อยู่ท่านไม่ได้สั่งใครไว้ด้วยว่าวันนี้จะมีพระใหม่มาพระที่อยู่เก่าไม่รู้จะทำอย่างไรหลังจากวุ่นวายกันพักใหญ่เลยจับอาตมาเข้ากุฏิรับรองเสียเลยพอทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนรูปขบวนก็ปั่นป่วนเรรวนบางพวกตระเวนเดินเที่ยวบางพวกนั่งรอพักผ่อนจนอาตมาได้ที่พักเรียบร้อยจึงได้พากันกลับไปเหตุการณ์หลังจากนี้โยมคงได้อ่านแล้วจากจดหมายฉบับก่อนๆตอนนี้อาตมาค่อยปรับตัวเข้ากับสภาพความเป็นอยู่ได้แล้วทั้งยังนึกขัดอยู่บ้างก็ผลการปฏิบัติธรรมนี่ล่ะมันไม่ค่อยมีผลอะไรพอจะเล่าสู่กันฟังได้เลยเจอแต่กิเลสตัวใหญ่แสดงตัวออกนอกหน้านอกตาจนหน้าหมันไส้นับว่าโชคดีที่อาตมาไม่เคยบอกกับใครว่าจะไม่สึกเท่าที่บอกกับใครๆก็คืออยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็สึกไม่รับปากว่าจะสึกและไม่รับปากว่าจะไม่สึกคิดเพียงแค่ทำอย่างไรถึงจะอยู่ให้ครบพรรษาได้เท่านั้นเลยไม่รู้สึกโดนผูกมัดนักก่อนบวชอาตมาได้คิดอะไรหลายอย่างเปรียบเทียบตัวเองในวันนั้นกับวันวานแน่นอนมันย่อมมีความเปลี่ยนแปลงมากมายโลกที่แท้คือความไม่เที่ยงได้มาพิจารณาตัวเองว่าเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรือเลวลงคุณธรรมในใจเรามีมากขึ้นหรือลดลง คำตอบสำหรับตัวเองวันนั้นคือลดลงอาตมาตอนวัยรุ่นนั้นมีความมุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานเต็มที่ตั้งใจรักษาศีล5ยิ่งชีวิตไม่ยอมละเมิดแต่พอมาทำงานเวลาผ่านไปความตั้งใจเริ่มสั่นคลอนไม่มั่นคงเคยดื่มเหล้าทั้งที่ไม่มีใครบังคับไม่มีปืนมาจี้แพ้ต่อกิเลสยอมปล่อยอารมณ์ตามบรรยากาศกองทัพกิเลสได้ทีตีกลองประโคมกลองส่งแม้จะเป็นเหล้าไม่กี่แก้วแต่ดื่มแล้วครองสติได้รับรู้ทุกเรื่องสั่งประสาทร่างกายแม่นยำไม่มีอาการผิดปกติไม่มึนไม่เมาแต่ทว่าสติทางธรรมได้พังทลายตั้งแต่ยกแก้วจรดริมฝีปากแล้วอาตมาจึงตั้งใจมาบวชเพื่ออยากรู้เส้นทางดำเนินชีวิตต่อไปถ้ามีบารมีพอเกิดธรรมอัศจรรย์แก่จิตจนมั่นใจตัวเองอาตมาก็จะอยู่ต่อมุ่งหน้าตามรอยครูบาอาจารย์อย่างเดียวแต่ถ้าได้สมาธิภาวนาเพียงพื้นๆพิจารณาอัตถธรรมพอเข้าใจโดยยังไม่เห็นความจริงประจักษ์แก่ใจอาตมาคงเลือกถนนของคารวะธรรมก่อนออกจากวัดก็จะพกสติออกไปให้ได้ตามกำลังศรัทธาความเพียรเพื่ออาศัยสตินี้ในเวลาแก่เจ็บและที่สำคัญเวลาตายเพราะความตายเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องรับตั้งแต่ลืมตาเกิดจะมามัวลืมสติลืมตัวลืมตายอยู่คงไม่ได้ถึงอย่างไรก็ขอให้ได้ตายอย่างไว้ลายเสียหน่อยไม่ให้เสียชื่อครูบาอาจารย์จดหมายชักจะยืดยาวเสียแล้วใกล้เวลากวาดวัดอาตมาต้องไปเตรียมตัวแล้วฝากความระลึกถึงโยมหนอมด้วยรู้สึกว่าเพื่อนที่พูดเรื่องธรรมะได้ชักจะมีน้อยลงทุกที นาถธรรมโม ร้อนแรงมาจะนาน นิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่18อ่านโดยฮาร์ทปิลัน นำพากรรมชั่วดีสร้างเงาหลอกหลอนในตัวตนมืดมนทนเหน็ดเหนื่อยยากเย็นด้วยแรงทยานลวงตามายาให้หลักแหล่งพักพิงแอบเร้นจนดับดินฟ้าเปลี่ยนแปลงหับลาใจว่ามีรู้สิ้นแต่แปรพันทินทั้งสุดช้าเร็วตามกันที่ถูกบันดาลด้วยกรรมเก่าหมดกรรมแค่เผาฝังพื้นดินสู่การดิ้นรนในจากไม่ต่อไปรอคอย